Συνομιλία. Καθώς μιλούμε για εμπορικά και οικονομικά ζητήματα, θυμήθηκα ότι πρέπει να περάσω από την τράπεζα. Με ποια τράπεζα εργάζεστε? Με την Τράπεζα Αθηνών. Με την Εμπορική Τράπεζα. Με την Τράπεζα της Ελλάδος. Έχω ένα μικρό λογαριασμό στην Τράπεζα Αθηνών. Η Τράπεζα Αθηνών είναι μια από τις καλύτερες τράπεζες της χώρας. Κάνει όλες τις τραπεζιτικές εργασίες. Δέχεται καταθέσεις με ικανοποιητικό τόκο. Δανείζει χρήματα με λογικό τόκο. Εξαργυρώνει ξένες επιταγές. Θέλετε να έρθετε μαζί μου? Ευχαρίστως. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να καταθέσω 2.000 δραχμές στο λογαριασμό μου. Ευχαρίστως, κύριε Σμιθ. Δώστε μου, σας παρακαλώ, το βιβλιάριο της τραπέζης. Θα ήθελα επίσης να ανοίξω ένα τρεχούμενο λογαριασμό. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Πόσα χρήματα θέλετε να καταθέσετε στον λογαριασμό σας? 100 δολάρια. Δηλαδή, 3.000 δραχμές. Σωστά. Η επίσημη τιμή του δολαρίου είναι 30 δραχμές. Μου δίνετε, σας παρακαλώ, ένα βιβλίο επιταγών. Μάλιστα. Υπογράψετε εδώ. Σύμφωνα με τους κανόνες της τραπέζης, πρέπει να έχουμε δείγμα της υπογραφής σας. Μήπως θέλετε και μάρτυρα? Είναι μαζί μου ο κύριος Οικονομίδης και ο κύριος Πετρίδης. Ο κύριος Οικονομίδης είναι φίλος μου. Πώς είστε, κύριε Οικονομίδη? Πώς πηγαίνουν οι δουλειές? Αρκετά καλά, κύριε Αργυρόπουλε. Από τον καιρό που η τιμή της χρυσής λίρας έχει σταθεροποιηθεί, έχουν σταθεροποιηθεί και οι τιμές των εμπορευμάτων. Ποιος είναι ο τόκος της καταθέσης? Είναι 5%. Θα θέλατε να έρθετε στο ταχυδρομείο? Θέλω να αγοράσω μερικά γραμματόσημα και να ταχυδρομήσω 2 γράμματα. Ευχαρίστως. Άλλωστε, το κεντρικό ταχυδρομείο είναι στον ίδιο δρόμο. Εδώ δίπλα είναι επίσης το τηλεγραφείο. Δεσποινής, δώστε μου σας παρακαλώ 10 γραμματόσημα των 2 δραχμών, 10 των 5 και 20 αεροπορικά των 10. Μάλιστα, κύριε. Όλα μαζί κοστίζουν 270 δραχμές. Θέλετε κάτι άλλο? Μπορώ να έχω 15 ταχυδρομικά δελτάρια. Ευχαρίστως. Πού είναι το γραμματοκιβώτιο? Για τα γράμματα του εσωτερικού είναι εκεί στη γωνία. Για τα γράμματα του εξωτερικού είναι δίπλα εδώ. Για τα αεροπορικά είναι εκεί εμπρός. Ταχυδρομικά δέματα δεξιά στο διάδρομο. Μία ακόμη πληροφορία, Δεσποινής. Ποιος είναι ο τόκος των ταχυδρομικών καταθέσεων? 8%, κύριε. Κύριε Οικονομίδη, ο τόκος των ταχυδρομικών καταθέσεων είναι μεγαλύτερος από τον τόκο των τραπεζιτικών καταθέσεων. Έτσι θα έπρεπε να καταθέσετε τα χρήματά σας στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Αλλά, όπως είπατε, δεν είστε καλός στα οικονομικά ζητήματα.